Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. ty nie dasz mi nic. Mieszkamy na zupełnie różnych drzewach. Do twoich drzwi nie pasuje mój klucz, a z naszych okien widać inne miasto. Wysoki ptak taniec w powietrzu gdzieś po środku lata. Pałacyk z piasku na literę M, windą na piętro M, może ktoś się załapał. Zabawa w bierki, zabawa w śmiech. To tutaj jest najbardziej zajebisty. Wypiłeś swoje, ja swoje wiem. Nad ranem niebieska ławka zabierze nas wszystkich do nieba. plastikowym pistoletem nie czuć nic. Matką blaszką lodowiskiem ślizga się. Jeśli chcesz, chyba Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Światło gwiazdki na pościeli mi się moje śpią na przebrzmiała. I tym przebrzmiała korona. Thank you.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. tak, jakbym cię znał i nic nie mówisz, nie dotykasz, tylko pachniesz właśnie tak. Miliony lat, gdy uciekają krople siury w czole, kwiaty moczy, straż pożarna. My z tysiąca słów ciepłego śniegu uciekamy, nocą rankiem się spóźniamy. lecą liście na nas, planety wszystkie pomagają.